Zapraszamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci, jest 11, środa, 11 października. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Była dyrektor Departamentu Finansowego Amber Gold przed komisją do spraw wyjaśnienia afery. Przed poznańskim sądem przesłuchania siedmiu świadków w procesie o zabójstwo Ewy Tylman. Znany z filmu z Bondem wulkan Shinmoadak. Aktywny. Japończycy ostrzegają, by się do niego nie zbliżać. Od godziny członkowie Sejmowej Komisji do spraw Amber Gold przesłuchują byłą dyrektor Departamentu Finansowego firmy Danutę Misiewicz. Pytała szefowa komisji Małgorzata Wasserman. W którym momencie pani się zorientowała, że ta księgowość jest kompletnie kreatywna w OLT? Po prostu w mojej ocenie w OLT Express Regional nie było kopa dokumentów zaksięgowanych, bo później miałam zaksięgowane na podstawie wyciągu bankowe płatności za faktury, natomiast nie były w ogóle w księgach handlowych księgowane te faktury i my żeśmy przede wszystkim zaczęli od potwierdzenia salda z kontrahentami i ściągaliśmy duplikaty faktur. Pani mówi o fakturach, a ja teraz panią pytam, jaki pani została stan do tego, aby przystępować w marcu po trochę do sporządzenia sprawozdania finansowego? Ja nie sporządziłam na 31 marca 2012 roku sprawozdania na 31 grudnia, ponieważ powiedziałam zarządowi, że w tej chwili bilans i rachunek wyników, tak, czyli bilans jest odzwierciedlenie majątku spółki, a co za tym idzie finansowania, czyli kapitały, natomiast księgi absolutnie nie umożliwiały mi sporządzenie rzetelnego sprawozdania finansowego. Po południu przed komisją stanie były gdański dominikanin Jacek Krzysztofowicz. Odszedł z zakonu na początku 2013 roku. W czerwcu Marcin P. mówił komisji, że z duchownym łączyły go przyjacielskie relacje. Dodał, że wsparł też gdański klasztor dominikanów kwotą 1,5 miliona złotych. Z kolei były dyrektor Biura Bezpieczeństwa Amber Gold, Krzysztof Kuśmierczyk, zeznał, że w sierpniu 2012 roku było polecenie zarządu, by do kogoś wywieźć złoto Amber Gold. Dokładnej daty nie pamiętam, mówiono o jakimś Jacku, dodał. Prezydent podpisał ustawę o przedsiębiorstwie państwowym Porty Lotnicze. Zarządza ono największym lotniskiem w kraju, portem lotniczym imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. PPL ma też udziały w innych regionalnych portach. Nowe przepisy wprowadzają zmiany organizacyjne. Zostaną zlikwidowane stanowiska naczelnego dyrektora, zebrania delegatów i rady pracowniczej. Zostanie natomiast utworzone stanowisko prezesa, który będzie odpowiadał przed Radą Nadzorczą. Przedstawiciele PPL zapewniają, że zmiany nie spowodują żadnych zwolnień wśród załogi. Rzecznik przedsiębiorstwa Hubert Wojciechowski zapewnił, że rosnący ruch lotniczy powoduje coraz większe zapotrzebowanie na pracowników. Z prognoz wynika, że w tym roku stołeczne lotnisko Chopina może obsłużyć 15 milionów pasażerów, co będzie historycznym rekordem. Władze PPL odniosły się też do protestów likwidowanej Rady Pracowniczej. Potwierdziły, że wraz z likwidacją jej członkowie stracą swoje przywileje. Związkowcy przeciwni nowym regulacjom chcą zorganizować pikietę przed Ministerstwem Infrastruktury. Podpisana przez prezydenta ustawa wejdzie w życie 14 dni po opublikowaniu jej w Dzienniku Ustaw. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Poznański sąd rozpoczął przesłuchania siedmiu świadków w procesie o zabójstwo Ewy Tylman. Z aresztu zostanie doprowadzony nowy świadek prokuratury. To mężczyzna, który miał słyszeć kłótnie między oskarżonym w tej sprawie Adamem Z. a Ewą Tylman w nocy, kiedy kobieta zaginęła. Świadek już wcześniej chciał zeznawać w tej sprawie, ale sam był poszukiwany przez policję i nie chciał zostać zatrzymany. Teraz, kiedy już trafił do aresztu, jest gotowy powiedzieć w sądzie, co usłyszał. Dziś sąd wezwał także kolejne osoby, które bawiły się z Ewą i oskarżonym na firmowej imprezie. Kobieta zaginęła w listopadzie 2015 roku. Po ponad pół roku jej ciało znaleziono w warcie. Według prokuratury to Adam Z. zabił koleżankę z pracy. Po szarpaninie miał wrzucić nieprzytomną Ewę do warty. Oskarżony, który wyszedł z aresztu i odpowiada teraz z wolnej stopy, nie przyznaje się do winy. Na jednej z pierwszych rozpraw sąd poinformował strony, że nie wyklucza zmiany kwalifikacji prawnej czynu zarzucanego oskarżonemu zabójstwa na nieudzielenie pomocy. Magda Konieczna, Radio Poznań. Pięć nowych samochodów ukradli złodzieje sprzed salonu w Sosnowcu. Były warte ponad 700 tysięcy złotych. Siedmiu zamaskowanych przestępców pojawiło się w salonie. Nocą auta zniknęły sprzed parkingu tuż przy magazynie Mazdy. Policjanci odnaleźli część skradzionych aut, informuje rzeczniczka funkcjonariuszy w Sosnowcu Sonia Keper. Już policjanci sosnowieccy na terenie Katowic odzyskali dwa spośród tych skradzionych aut. Ponieważ nadal prowadzone są w tej sprawie bardzo intensywne czynności, na chwilę obecną nie możemy udzielać w tej sprawie żadnych więcej informacji. Za pomoc w ujęciu sprawców i odzyskaniu aut salon oferuje 10 tysięcy złotych nagrody.

follow the sunset superstars. Girls in cages playing their guitars. But how can I leave? I just follow the hood of my car. Oh, in Los Angeles, the waves, they never break. They build and build until you don't have no escape. But how can I leave? I just follow my hood to the sea. Go to sleep. How can anybody have you? How can anybody have you and lose you? How can anybody have you and lose you? No, lose their minds too. How can anybody have you? How can anybody have you and lose you? How can anybody have you and lose you? No, lose their minds too. Oh, oh my Los Ages, taki tytuł nosi ten utwór, St. Vincent z płyty Mass Seduction, a St. Vincent, Los Ages to jest nasza dzisiejsza piosenka dnia w Trójce. Mass Seduction to chyba masowe uwodzenie. To zostańmy przy uwodzeniu, to będą panowie z Nowej Zelandii, a dlaczego akurat oni, dlaczego akurat teraz, to wyjaśnimy za 3 minuty z Katarzyną Pruchnicką. Just wanna do something special for all the ladies in the world. Just wanna do something special for all the ladies in the world. And the girls, don't forget them. Caribbean ladies, Parisian ladies, Bolivian ladies, Namibian ladies, Indochinian lady, Republic of Dominican lady, Amphibian lady, Presbyterian lady, out of sight, amazing lady, late night, hard working lady, erudite, brain and lady, hermaphrodite, lady man lady. Are you sexy hermaphrodite lady man ladies? You sexy lady bits and you sexy man bits too. Even you must be into you. Ooh, ooh, ooh, all the ladies in the world, I wanna get next to you, show you some gratitude, ooh, by making love to you. It's the least we can do. If every soldier in the world put down his weapon and picked up a woman, what a peaceful world this world would be. Ladies, no more heads, Please, sweet 16s, not M16s. When will the government realize it's got to be funky, sexy ladies? I have a vision and all I can see is only you with the all of me in a world of peace and harmony, where every lady gets a little piece of pretty. I've been to Paris, Wellington and Amsterdam and a wham bam, Mercer, Dunker, thank you, man. I don't care if you're ugly or you're skanky or you're small, just wanna do a little something special for you all. Just wanna do something special for all the ladies in the world. All the old ladies, all the clean ladies. Just wanna do something special for all the ladies in the world. All the crazy ladies and the girls. To nowozelandzki komediowy duet Flight of the Conchords, a przed państwem trójkowy komediowy duet Borowiecka-Pruchnicka. Dzień dobry. Dzień dobry. A nóż Widelec. I teraz się wyjaśni, o co chodzi z tą Nową Zelandią. A co ty tam masz w tym woreczku? Mam takie coś specjalnego dla ciebie. To woreczek... sobie zamówiłam 2 tygodnie temu. Tak, ponieważ 2 tygodnie temu ty rzuciłaś tak coś w przestrzeń, a ja zupełnie... Nie w przestrzeń, do ciebie. No właśnie, dlatego podłapałam to, podchwyciłam w locie, no i wpakowałam się nieco. Tutaj dla ciebie zamówione... Zestaw przypraw nowozelandzkich. Tak, miało być 7. Ale ich nie ma 7, proszę. A ile jest? Ja nie powiem ci na razie. Ty musisz wywąchać. Ty będziesz tu wąchać, analizować, co tam jest. No, tego się obawiałam właśnie. Ja się nie znam kompletnie na przyprawach, oprócz tego, że one bardzo ładnie rzeczywiście pachną. I mogę powiedzieć, jaki mają kolor. Zielonkawo, żółtawo, czerwony. Trochę tam jest pomarańczowego, tak. Czy tam jest szafran? Ale to poczekaj. To ty się zastanów. No dobrze, jest szafran. To ja powiem, jest szafran. Szafran było łatwo zauważyć. Kawa. Jest 5 tam zmieszanych przypraw. A kłopot miałam dlatego, że ta nowozelandzka kuchnia nie jest zbyt specyficzna i egzotyczna. Ta kuchnia to raczej mieszanka kuchni brytyjskiej, co oczywiste, biorąc pod uwagę historię. No i tej brytyjskiej kuchni angielski charakter czujemy wyraźnie. Nowozelandcy kucharze wzięli też ulubione przyprawy z różnych rejonów i mieszają je. Tak na przykład z kuchni włoskiej bazylię, czy na przykład z tajskiej trawa cytrynowa. No i umiejętnie mieszają te przyprawy, dodając ich do przyprawiania dań, do przyprawiania mięsa. Bardzo lubią mięso, do przyprawiania ryb, a ulubione mięso to wołowina i baranina. I baraniny warto tam spróbować. Bardzo popularnym jest placek z kruchego ciasta nadziewanego dobrze przyprawionym mięsem, meat pie. Nowozelandczycy zajadają się też kumarą. Kumara to taki słodki ziemniak. To nasze bataty tak naprawdę, ale tam kumara ma bardzo wiele odmian, jest w wielu kształtach, w wielu kolorach, od pomarańczowej przez czerwoną aż do fioletowej. No i robią z niej to, co z ziemniaków i ze słodkich ziemniaków można zrobić, czyli frytki, chipsy, pióre. Kumara jest obecna wszędzie. Na bazarach widać takie ogromne sterty kumary. No i jest jeszcze coś nowozelandzkiego, bardzo charakterystycznego. To jest ukochana, myślę, przez wszystkich pawlowa. Ten tort, który był stworzony na cześć... To po maorysku jest? Nie. To jest po rosyjsku, ponieważ to nazwisko rosyjskiej prima balleriny. I ten tort został stworzony podczas jej tournée właśnie po Australii i Nowej Zelandii. To był rok 1926 albo 1929. No i tu nie tylko data jest sporna, ponieważ Australia i Nowa Zelandia kłócą się o to, gdzie powstał ten wspaniały bezowy deser, bezowy tort. No i my dziś przyznamy rację Nowej Zelandii. Mam nadzieję, że się nie sprzeciwisz. No a o tym, jak zrobić dobrą pawlową, opowie Ula Stępniak z pracowni cukierniczej Słodki Muffin. Chyba nie ma takiego jednego sprawdzonego przepisu, który będzie uniwersalny dla wszystkich. Podstawą dobrej bezy są dobrze ubite białka. Cała sztuka polega na tym, żeby ich nie przebić, ale żeby były ubite odpowiednio, żeby były odpowiednio sztywne, bo to nam trzyma później całą bezę. Przebite białka charakteryzują się tym, że zbiera nam się woda na dnie i to jest sygnał, że białka są przebite. I z takich białek już bezy nie zrobimy. Jak zauważymy, że właśnie ta woda się zbiera gdzieś na dnie, to od razu możemy to wyrzucić do kosza. Też trzeba pamiętać o tym, że białka ubijamy ze szczyptą soli. Dopiero jak one są tak średnio ubite, dodajemy cukier. Cukier musi być drobny, to nie może być cukier puder. Specjalny do wypieków i dodajemy go stopniowo. To też jest bardzo ważne, dlatego że on musi się odpowiednio odpowiednio rozpuścić. Wiem o tym, że niektórzy do bezy na przykład dodają trochę octu, żeby ona była lepsza. Tak, to prawda. Na sam koniec. To jest już jakby ostatni etap. Przeważnie jest to jedna łyżka albo jedna łyżeczka. Też nie zapomnijmy o tym, że kolejny bardzo ważny etap, który może się nie udać, to jest samo pieczenie, a raczej suszenie tej bezy. Musimy bardzo dobrze znać swój piekarnik. I na przykład ja mam tak w domowym swoim piekarniku, że zaczynam od 150 stopni, później zmniejszam temperaturę do 120. Natomiast w piekarniku w pracowni jest już zupełnie inaczej i tam zaczynamy od 114, to jest maksymalnie, a kończymy na 90. No ale dobra Pawlowa to oczywiście nie tylko beza, ten deser, to ciastko, ten tort, to też krem, no i tu możemy popisać się. Może to być bita śmietana, może to być krem z bitej śmietany z dodatkiem serka mascarpone, no i koniecznie owoce. Dlatego Pawlowa to raczej letni deser, ale teraz pomyślałam na przykład o dojrzałych, soczystych gruszkach i na przykład delikatnej polewie czekoladowej, no albo na przykład granaty, te czerwone pestki, owoce pięknie wyglądają na Pawlowie, jak ten sok jeszcze trochę tam. Tak, tak, ja się rozmarzyłam oczywiście wdychając zapach tych przypraw, które przyniosłam. Mam wrażenie, że ja w tej torebce będę, z tą torebką będę chodzić dzisiaj przez cały dzień, bo to naprawdę pięknie pachnie, ale jeszcze a propos Pawlowej, to rozmarzyłam się i bardzo chętnie bym spróbowała, możesz to potraktować jako zachętę, dlatego, że ja niestety, powiedział twój gość, że trzeba być, trzeba bardzo dobrze znać swój piekarnik. Ja niestety wciąż jestem ze swoim piekarnikiem na pani, więc raczej mi się to nie uda. Dobrze, ja też mam nowy piekarnik, w związku z tym spróbuję go poznać przy okazji Pawlowej właśnie. No dobrze, no ale co wąchałaś tam? No, moim zdaniem to pachnie zielenią i teraz będę wierzyć, że tak właśnie pachnie nowozelandzka haka. Taniec wojenny. A, widzisz, to ja tylko dorzucę, że tam jest kolendra. Ziarna kolendry, to jedna z moich ulubionych przypraw, kardamon, trawa cytrynowa, bazylia i szafran, który odgadłaś. To szafran odgadłam, pozostałych bym, no może trawę cytrynową bym odgadła, czy tam coś z cytryną, coś co jest, ale reszty bym nie odgadła. Zabieram tę torebkę. Bardzo proszę. To jest już moja torebka, Katarzyna Pruchnicka. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Ho, ho, ho, ho! A to co? Gwiazdka? Już? Co zaskoczyło Mikołaja? Wielka wyprzedaż w sklepach Euro. Sprawdź tysiące produktów w wyprzedaży w sklepach Euro i na euro.com.pl. Uwaga! Ostatnie sztuki! Pani doktor, czy to infekcja intymna? Tak, na szczęście łagodna. Mimo to dobrze, że pani przyszła, bo nawet nieduża, ale nieleczona infekcja może rozwijać się lub nawracać. To co powinnam stosować w takiej sytuacji? Tabletki dopochwowe Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa leczniczo zarówno w infekcjach bakteryjnych, jak i grzybiczych czy mieszanych. Niech pani zapamięta Iladian Direct Plus już przy pierwszych objawach. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus. Na każdy rodzaj infekcji intymnych. Sensacyjne wiadomości z Biedronki. Powracają super niskie ceny, których nie można przegapić. Przyjdź już dziś po mleko UHT 3,2% łowickie lub wypasione. Teraz aż 33% taniej. Tylko złoty 69 za litr przy zakupie 12 opakowań. Mleko łowickie lub wypasione. Tylko złoty 69 za litr. Oferta ważna do środy lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły i limity w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Nigdy nie eksperymentuję, gdy moja córka jest chora i kaszle. Od zawsze podaję jej Pulneo. Pulneo leczy kaszel, działa przeciwzapalnie i pozwala szybko pokonać chorobę. Pulneo. Sprawdzony lek, gdy dziecko jest chore i kaszle. Fenspiryt 2 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych, oskrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźniać rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A w audycji do południa teraz cofamy się w czasie do 11 grudnia 1965 roku, bo wtedy właśnie miał premierę 15 wieczór kabaretu starszych panów pod tytułem Ostatni naiwni. Nim senna noc chwyci nas mocno w pierścień złych uścisków, ustami w pług śpiewajmy w krąg walczyka przy ognisku. Walczyku jeś ożywczą treść nucącym optymistą, lżej krąży krew, gdy płynie śpiew walczyka przy ognisku. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, h nad rząd. Tam panią blond ktoś wywiózł do dwóch walizkach. A tutaj gór, spokój i chmury, walczyk u ogniska. Mąż stanął plut, aż zasnął lód w tej mowy wodotrysku. Tam chrapi świst, a tutaj gwizd walczyka przy ognisku. Panienkę pan kocha nad stan, a ona go dla zysku. Tam smutny fakt, a tutaj takt walczyka przy ognisku. I chłop chłopa w łeb, stosując cep, zaprawił na klepysku. Tam tryska kres, tu pryska śpiew, walczyka przy ognisku. Za tleniem człek w ogonku lekł, polepszy gęz napysków. A tutaj luz i wielki wóz i walczy przy ognisku. Głębi się świat, gnębi się brat na ludzkim targowisku. A tu wśród gór strumyk ciur-ciur i walczyk przy ognisku. Naręcza trosk, rzućmy na stos i niech się bali wszystko. Nie żebyś spał, los tobie dał walczyka i ognisko. Więc zanim noc nam ześle koc z cudowną odaliską, my usta w kąg i nućmy w krąg walczyka przy ognisku. Oj tak. Laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, walczyka przy ognisku. To byli starsi panowie chórkiem, a w chórku wystąpili w kolejności Edward Dziewoński, Krystyna Sienkiewicz, Wiesław Michnikowski, Mieczysław Czechowicz, Jarema Stępowski, Irena Kwiatkowska, Wiesław Gołas, Jerzy Wasowski i Jeremi Przybora. I państwo się słusznie domyślają, że kabaret starszych panów pojawił się nie bez powodu w dopołudnie i nie bez powodu cofnęliśmy się w czasie, ponieważ w niedalekiej przyszłości, w niedzielę o 19:00 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, kabaret starszych panów, właściwie starsi panowie, nie chórkiem, a chórem, bo wystąpi chór kameralny Kolegium Muzykum Uniwersytetu Warszawskiego pod kierownictwem Andrzeja Bożyma i zaśpiewa piosenki kabaretu starszych panów. To będzie wydarzenie i na to wydarzenie państwa zapraszamy serdecznie, a zaproszenia można zdobyć pod numerem 22 i 7 trójek. Throwing all my hope, my time, my money. And nothing stops the pressure from building up. And nothing stops the gravity giving up. And after all the time we spent holding all our feelings in, cracks me up. From the inside out, cracks me up, cracks me up. From the inside out, if you were here, could really open it up this time and make them all disappear. Make

to Air i Once Upon a Time z płyty. Ci z Państwa, którzy otrzymają od nas książkę Nathana Hilla Nixa, o której mówiliśmy po 10, dostaną ode mnie wiadomość mailowo. A my bardzo dziękujemy za to dzisiejsze dopołudnie. Zanim po 12 pojawi się w studiu Kuba Strzyczkowski, to zapraszam Państwa jeszcze na spotkanie z Witoldem Gombrowiczem. Elżbieta Malinowska, Gabi Dermetko, Katarzyna Borowiecka. Do usłyszenia. On jest nie tylko artystą, pisarzem, ale on i życie w pewnym sensie przemienia w sztukę, bo on kreuje to swoje życie jak teatr. Gombrowicz. Ja. Geniusz. Trójka i Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny przedstawiają biografię Witolda Gombrowicza. Autorka Klementyna Suchanow. Czyta Piotr Adamczyk. Muzyka Marcin Krzyżanowski, Paweł Gawlik oraz Nina Nu. Fragment 13. Kryzys, a potem choroba ojca spowodowały obniżenie stopy życiowej rodziny. W końcu śmierć Jana Gombrowicza położyła kres stałym dochodom. Dlatego Antonina z najmłodszymi dziećmi, Reną oraz Witoldem, musi zrezygnować z wynajmu mieszkania przy Służewskiej, gdzie przeżyli 23 lata, i przenieść się do mniejszego lokalu, dalej od centrum. Ich nowe mieszkanie przy ulicy Chocimskiej 35 znajduje się zaraz za byłymi rogatkami miasta, nazwanymi Placem Unii Lubelskiej. Witold zyskuje niezależność w mieszkanku pod numerem 15. Kilka miesięcy przed drukiem pamiętnika z okresu dojrzewania Adolf Hitler został kanclerzem. W prasie pojawiają się pierwsze wiadomości o uciekinierach z Niemiec. Kiedy świeże egzemplarze pamiętnika trafiają do rąk autora, naziści rozpoczynają właśnie akt palenia książek. W tym książek Thomasa Manna, zaliczonego do zdrajców i dekadentów. Ale Adolf Hitler jest bardziej związany z debiutem Gombrowicza, niż wskazują na to tylko historyczne wydarzenia. Jego nazwisko pada jako ostatnie słowo w usuniętym w czasie druku wstępie do opowiadań. Gombrowicz bronił się w nim przed możliwymi zarzutami o seksualizację i okrucieństwo. Jak tłumaczył, pierwsze wynika z ducha czasów, drugie z przewagi okrucieństwa i wstrętu, gdyż rola ich w życiu przewyższa nasze najśmielsze marzenia. I kończył wstęp prowokacyjnie. Powołuję się w tym względzie na Hitlera. Docierają też wieści o czystkach w ZSRR. Moment debiutu Gombrowicza jest więc brzemienny w wydarzenia, które zaczną nakreślać nowe linie na mapie historii świata. Dramatopisarzem zostaje Witold zaraz po wydaniu pamiętnika. Pisanie sztuki kontynuuje w nowym mieszkanku przy Chocimskiej, choć za teatrem, jak mówi, nie przepada. Rok wcześniej widział krakowskie Wesele Wyspiańskiego w reżyserii Osterwy, które nie zrobiło na nim większego wrażenia. Mimo to decyduje się na dramatopisarstwo, bo jak przyznaję, wciąż nie czułem się na siłach, by podjąć rozgrywkę z moim losem. Aby zyskać na czasie, zabrałem się do pisania sztuki teatralnej. Pisze z trudem, zmaga się zajadle z formą. Te godziny okropne, spędzane nieruchomo nad papierem, gdy pióro jest bezczynne, gdy wyobraźnia szuka rozpaczliwie rozwiązań. Postanawia wykorzystać tę samą technikę, którą uruchomił w opowiadaniach. Tę zdolność snucia oderwanego i nieraz absurdalnego tematu. Ma świadomość, że pisze coś niepodobnego do obecnych sztuk teatralnych, ale jednocześnie może inspirują go sukcesy polskich autorów na deskach teatralnych i ich oszałamiające zarobki. W sztuce znanej jako Iwona Księżniczka Burgunda głównym bohaterem ma być najpierw książę, co odzwierciedla pierwotny tytuł – Filip. Nietrudno dostrzec analogię pomiędzy księciem Filipem, który próbuje się wyrwać z formy, a samym autorem. Tą formą jest między innymi model męskości. Wciąż niepewny siebie autor radzi się, co począć ze sztuką. Adaś Mauersberger poleca, by zasięgnął rady Miry Zimińskiej, aktorki kabaretowej, zwanej nawet Czeplinem w spódnicy, którą reklamowano jako tę z ładnymi, szerszymi ambicjami i teatralnymi, i towarzyskimi, i także intelektualnymi. Zimińska będzie później opowiadała o ich spotkaniu. Powiedział mi na wstępie, że coś tam napisał i poprosił, żebym to przeczytała. Przeczytałam. To była Iwona, księżniczka Burgunda. Spotkałam go potem u Brezów. Zapytał, jak się pani podobało. Pierwszy akt, powiedziałam, jako tako dobry, a dalej to już nie rozumiem. A dlaczego? Bo ja, przyznam się panu, wychowana jestem na Pyrzyńskim, Zapolskiej, Ritnerze. Pan, czy ja wiem, jakoś inaczej, dziwnie pisze. On na to. A Małzio mi powiedział, że pani jest inteligentna. Pan wie, ludzie się czasem mylą. Ironicznie się roześmiał i zapytał, a mogę wiedzieć, co pani czytuje? Przeważnie Kamasutrę. A jak często? O, Kamasutrę bardzo często czytuję. Wtedy powiedział, to warto by się z panią przespać. Ja na to, bardzo proszę, tylko do mnie, proszę pana, trzeba zapisać się u Małzia parę miesięcy wcześniej, bo kolejka długa. Roześmiał się satanicznie. Porzuca karierę sądowniczą, bo nie ciąży mu już wstyd czy poczucie winy przed ojcem i próbuje dalej sił w pisaniu. A z czasem nawet zaczyna u siebie czuć gazeciarską smykałkę. Tekst z diariusza prywatnego Hieronima Poniżalskiego jest tego przykładem, napisany ze szwungiem i polemiczną werwą. Nie ma jednak stałych łamów, a i sztukę chowa do szuflady. Iwona, to nie było to. Nie było to, czego potrzebowałem. To była gra na zwłokę. Czas mijał. Dochodziłem do trzydziestki. Riposty Gombrowicza powodują, że zaczyna być o nim głośno. Cytuje się go i mówi o nim. Dzięki temu wyrabia sobie pewną pozycję i odnajduje się tam, gdzie naprawdę kręci się życie literackie, czyli w kawiarniach. A tych Warszawa lat 30. ma pod dostatkiem. Otwarte do późna, czasem do godzin porannych, bary, knajpy, restauracje, a także dancingi znajdują się prawie wszędzie. To w tłoku, w dymie papierosów, przy półczarnej kręci się całe życie. W kawiarniach tworzą się kliki i mafie, świetnie zorganizowane, wygimnastykowane w przeróżnych świadomych już gierkach i podgierkach, kaptujące jednych, niszczące drugich. Wychodziły stamtąd nagonki, mniejsze i większe intryżki. Z początkiem 1935 roku Gombrowicz jest już członkiem tego towarzystwa. Kawiarnia szybko staje się dla niego nałogiem, jak wódka. Przychodzi się do niej z ciekawości w oczekiwaniu na dalszy ciąg wydarzeń towarzyskich, dla wymiany bieżących plotek, by poznać ludzi i przećwiczyć na nich własne pomysły, a także by przyjrzeć się, co siedzi w głowie innych i zmierzyć się z nimi w swoistym pojedynku intelektualnym. Dla prawdziwego bywalca nie pójść do kawiarni o oznaczonej godzinie to po prostu zachorować, tłumaczy. Ja w krótkim czasie stałem się takim maniakiem, iż zawiesiłem na kołku wszystkie inne zajęcia wieczorowe, jak teatr, kino, życie towarzyskie. I tak przez 4 lata żyję w trybie nocnym. A więc wieczorem, jesienią, zimą czy wiosną, po rytualnym sprawdzeniu wyglądu, przedziałek zawsze po środku i garderoba Old England oraz serii min przed lustrem, z placu Unii Lubelskiej udaje się koło godziny 21 do Ziemiańskiej, co oznacza przejście przez całe ówczesne miasto. Aleją Szucha i alejami ujazdowskimi dochodzi na piechotę do Nowego Światu, choć może też podjechać prosto tramwajem albo przez aleję, albo przez Marszałkowską. Ale on lubi spacery. Całe pokolenie artystów i aspirantów do tego miana przewija się przez Ziemiańską. Kawiarnie są zresztą rozlokowane blisko siebie, jak pisze Czesław Miłosz. Te kilka ulic warszawskich, tam się to jakoś tworzyło. Wielkości się tam tworzyły, sławy tam się tworzyły.